1. 4 uur. Roos Mogree. Hoe rood zijn rode lijnen in de wereldpolitiek echt? De Amerikaanse president Biden noemde een inval in de Palestijnse stad Rafah een rode lijn. Als Israël dat zou doen, ja, dan was het toch echt over en uit met de Amerikaanse steun. Maar in de praktijk blijkt die rode lijn toch niet zo rood. Straks praten we erover in één vandaag. Nu eerst geen repetities voor Joost Klein op het Songfestival. Waar is die? In het NOS-journaal. Met Jeroen Tjepkema. Ja, zanger Joost Klein mag voorlopig niet mee repeteren voor de finale van het Eurovisie Songfestival. De organisatie doet onderzoek naar een incident rond Klein. Wat dat incident precies is, wil de organisatie niet zeggen. Wel was er een opvallend moment bij de persconferentie voor de 10 winnende landen gisteravond. De Israëlische deelnemster hoefde een kritische vraag niet te beantwoorden, waarop Joost Klein zich ermee bemoeide en vroeg waarom niet. Maar of dit iets te maken heeft met het besluit om zijn deelname aan de repetities voorlopig op te schorten, is niet bekend. Het aantal jongeren dat ondanks de leerplicht niet naar school gaat is vorig schooljaar met een derde gegroeid tot meer dan 13.500. Dat staat in de Kamerbrief van demissionair onderwijsminister Marielle Pauw. Corine van Starkenburg is van Ingrado, de branchevereniging voor leerplichtambtenaren, die hier onderzoek naar heeft gedaan. Goedemiddag. Goedemiddag. Mevrouw van Starkenburg, waardoor wordt die stijging veroorzaakt? Ja, dat heeft een aantal oorzaken. We zien dat er een grote groep nieuwkomers is bijgekomen. Jongeren die ook recht op onderwijs hebben. En daarvoor lukt het niet altijd om daar een passende onderwijsplek voor te vinden. En tegelijkertijd zien we ook dat veel jongeren met multiproblematiek thuis zitten zonder dat er een plek is in het gespecialiseerd onderwijs. Dus dat verklaart ook een stukje van de toename. En we zien ook dat de vrijstellingen 500a en 500b, dat is een beetje technisch, maar die aanvragen zijn ook toegenomen. En dat alles bij elkaar maakt dat het inderdaad een forse verhoging is. Ja, en wat zijn de gevolgen voor deze kinderen? Ja, de gevolgen zijn groot. Hè. Je gaat naar school of je ontvangt onderwijs. En dat hoeft niet altijd in een gebouw met een dak erop te zijn. Maar je hebt recht op onderwijs en ontwikkeling. Ja, en als je dat recht niet kunt verzilveren, dan betekent dat dat je je niet goed kunt voorbereiden op een plek in de maatschappij. Dus dat is echt dat is heel zorgwekkend. En daarnaast hebben we ook in de coronatijd gezien hoe belangrijk het is dat jongeren naar school kunnen gaan. Ook voor de sociale vorming. Dus het heeft echt heel veel consequenties voor deze groep kinderen. Ja, nog even terug naar dat cijfer, 13.500. Zijn die dan het hele jaar niet op school? Nee, dat is verzuim dat langer dan 3 maanden duurt. Dat is een groep kinderen die zijn niet ingeschreven naar school en die gaan ook niet naar school. Maar daarnaast hebben we nog meer jongeren die thuis zitten. En dat zijn dan de jongeren die zijn wel ingeschreven op een school, maar die kunnen niet naar school omdat ze ziek zijn of om andere redenen. En dat is ook best een grote groep, bijna 4000. Dus alles bij elkaar is het echt zorgwekkend. Ja, wat kan de minister eigenlijk doen om ervoor te zorgen dat er minder kinderen thuis zitten? Ja, ik denk dat het belangrijk is dat we goed naar de leerplichtwet kijken. Want op dit moment tellen we ook niet alle jongeren die thuis zitten. Jongeren die ongeoorloofd thuis zitten, die tellen we. En dat melden we ook netjes bij DUO. Maar er zit ook een grote groep jongeren ongeoorloofd thuis. En we weten niet zo goed hoe groot die groep is en hoe het met ze gaat. Dus dat is iets wat aangepakt moet worden in de leerplichtwet. En daarnaast zien we ook dat die vrijstellingen toenemen. Nou, je krijgt de vrijstelling 5a als je lichamelijk of psychisch beperkt bent. Maar we zien ook dat aantal groeit omdat er geen plekken zijn in het gespecialiseerd onderwijs. En daarnaast heb je bij de vrijstelling 500b ouders die vinden dat de school niet bij hun kind past vanwege geloofs- of levensovertuiging. En die jongeren krijgen dan ook een vrijstelling. Ja, en dan weten we eigenlijk niet meer zo goed hoe het met ze gaat. Of ze überhaupt nog wel onderwijs krijgen. En dat is ook iets wat volgens Ingrado duidelijk aandacht moet verdienen. Dank, Corine van Starkenburg van Ingrado. Het Russische leger lijkt een nieuw grondoffensief te zijn begonnen in de regio rondom Kharkiv, in het oosten van Oekraïne. Dat meldt het Oekraïnse leger. Het zou voor het eerst sinds het najaar van 2022 zijn dat de Russen een aanval beginnen vanuit Russisch grondgebied. Ruim 60 mensen in Thailand zijn overleden als gevolg van een record hittegolf. Er zijn gevoelstemperaturen gemeld van ruim 52 graden. Het warme weer houdt al wekenlang aan. Overdag gaat het richting de 40 graden en 's nachts daalt de temperatuur niet onder de 30. Een Nederlandse man is in hoger beroep veroordeeld tot 12,5 jaar cel voor het doden van zijn vrouw. Eerder werd hij vanwege gebrek aan bewijs vrijgesproken. Het stel woonde in Thailand toen in 2007 de vrouw verdween. Een klein jaar later werd haar lichaam gevonden in een beerput. Kijken we nog even hoe het staat bij de Giro d'Italia naar wielercommentator Andries Lamin. Ja. Filip Ogana heeft de snelste tijd, toch? Inderdaad, en die was met afstand de snelste op het moment dat hij binnenkwam. Maar ja, met een tijdrit, dat is eigenlijk zo uitgesmeerd over de hele dag. Dat hele peloton wat van start moet gaan. En hoe later in het programma, hoe groter de favorieten voor het klassement. En inmiddels is ook Tijmen Arensman daar vertrokken. Is meestal in de eerste week van een grote ronde, van die 3 weken, nog niet op zijn allerbest en heeft al wat tijd verloren. Staat nu op plek 26 in het klassement. Maar het is een goede tijdrijder. En bij het eerste tussenpunt, dat is halverwege, heeft hij de 4e tijd neergezet. Dus hij begint al aardig op te klimmen. Kan straks in het klassement voorbij heel wat klimmers. En op dit moment gaat hij richting het 2e tussenpunt. Het enige wat hem dan nog rest is een klimmetje. Een heel stijl klimmetje richting het stadshart van Perugia. Want daar zijn we in Umbrië. En daar kan je ook nog veel tijd verliezen. Dat zou dan wel weer eens de Achillesziel van Ganna kunnen zijn. Die op dat punt wat tijd heeft verloren, relatief gezien dan. Pogacar gaat over 20 minuten van start. Dus het kan nog helemaal op zijn kop. Krijgt u nog het weer? Het is zondag met hier en daar wat stapelwolken. Het is 17 tot 21 graden. Morgen begint de dag in het noorden bewolkt met kans op nevel of mist. Maar uiteindelijk is het opnieuw overal vrij zonnig bij maximaal 23 graden. Dankjewel Jeroen. Gaan we naar Helene de Geest, ANWB. Er staat ruim 80 kilometer file op de Nederlandse wegen. Het meeste daarvan staat in Zuid-Holland. Dan met name aan de zuidkant van Rotterdam. Daar is veel vertraging op de A15, Gorkum-Europoort. Tussen Alblasserdam en knooppunt Benelux 18 kilometer file en 50 minuten oponthoud. Daar zitten veel omrijders bij vanwege de afgesloten A16 bij Rotterdam. Die is tot maandagochtend in noordelijke richting dicht. De andere kant op de A15 van Europoort naar Rotterdam tussen Rozenburg en knooppunt Benelux ook een kwartier vertraging. En verder kon de Haringvlietbrug even niet meer dicht. Die is inmiddels wel weer dicht, dus de weg is weer open. Dat gaat om de A29 van Rotterdam naar Bergen op Zoom. Er staat nog wel een flinke file tussen Oud-Beijerland en Numansdorp. De vertraging is daar 25 minuten. Ster. Oh, Festival for Opera, Music, Theater. Van 16 tot en met 26 mei in Rotterdam. Here's something you've never seen. Info en tickets, o-festival.nl. Ellen is 41 en net begonnen aan een nieuwe baan. En toch ervaart ze al het Zwitserleven gevoel. Dankzij haar vader, die wel met pensioen is. En nu 2 dagen in de week voor haar en de kinderen kookt. Kan ze lekker zo aanschuiven. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen. Zo, dat is genieten. Zal ik uw wijn nog even bijschenken? Oh, nou voor die prijs. Gooi me lekker vol hoor. Wil jij ook niet te duur buiten de deur dineren? Voor de beste restaurantdeals en meer, check je socialdeal.nl. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie, van last minute boeken, inpakken en wegwezen. Samen genieten of heerlijk solo zomerlezen van watersport en droomresort. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Geef een belevenis met Moederdag. Ontdek de beste cadeaus en meer op socialdeal.nl. Dean is 6 jaar oud. Vandaag zou hij willen dat het gisteren was. Niet omdat toen een vriendje kwam spelen of omdat hij jarig was, maar omdat Dean gisteren zijn potlood nog kon vasthouden. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel Vitepro nu op vitepro.nl. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. Frans de Vloer. Frans de Vloer speelt de bal heel goed naar Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans neemt de bal aan. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Jouw droomdoelpunt voor het oog van de camera? Dan is dit jouw kans om de wedstrijd van je leven te spelen tegen de oud-prof van FC de Rebellen. Live op ESPN. Meld je team nu aan op wedstrijdvanjeleven.nl. De wedstrijd van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. 18 plus. Speel bewust. Download de brochure en lees alles over de zekerheden van Bridge Fund. NPO Radio 1. Avro Tros. Duurzame woningen branden sneller en minder voorspelbaar. Dat komt door de gebruikte bouwmaterialen. Hoe kun je dit voorkomen? Straks praten we erover. En ja, waar is Joost Klein? Wat is daar nou precies allemaal aan de hand? Lieke, jij houdt dat allemaal voor ons bij, toch? Zeker. Dus als we meer horen, dan brengt Lieke het nieuws. En in feite of fictie kijken we naar koeien. Ja, want Caroline van der Plas zei eerder bij Op1 dat voor elke koe die in Nederland verdwijnt, ergens anders op de wereld 2 koeien terugkomen. Nou, klinkt bijzonder. Of het ook echt waar is, dat hoort u zo. Nu eerst, rode lijnen zijn weer eens flexibel. Roos Mogré. Eén vandaag. Opnieuw aanvallen door Israël in de Gazastrook. Netanyahu zegt vandaag dat Israël ook zonder Amerikaanse steun doorvecht. Die steun die is er dus nog wel. En dat is ook wel opmerkelijk, want president Biden heeft eerder nog een grens getrokken. Hij zei als Israël Rafah binnen zou vallen, dan zou de VS stoppen met het leveren van wapens aan het land. Het was een zogenoemde rode lijn. Maar die rode lijn is dus een stuk flexibeler dan verwacht. There's red lines that if he crosses and he cannot have 30,000 more Palestinians dead. Ja, en ook onze eigen demissionair premier Rutte noemde een aanval op Rafah een game changer. Er spelen denk ik 2 dingen nu prioritair. En dat is 1, don't do it als het gaat om het grondoffensief in Rafah. We hebben gezegd, als je het wel doet, dan kan het niet anders. Dan zal dat een game changer zijn. Dat zal politieke gevolgen hebben. Ik ga alleen niet nu in op de vragen, die ga ik niet beantwoorden, wat dat dan zal zijn. Politieke gevolgen, rode lijnen en de betekenis daarvan. Ik praat erover met Jens Frans, een Midden-Oosten- en defensiejournalist. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe rood zijn rode lijnen eigenlijk? Ja, dat hangt ervan af. Hè. De ene lijn is al een beetje roder dan de andere. Een heel bekende was die bijvoorbeeld van Obama in 2012. Af toen hij zei, kijk, een rode lijn, Syrië zal en mag nooit chemische wapens inzetten. Syrië heeft wel chemische wapens ingezet en er is nooit een reactie gekomen. Een lichter rood lijntje nu zien we bij die ja, toch wel oude, ervaren rot. Hè. De huidige president Biden in de VS, die trekt een licht rood lijntje tegen de Israëlische regering. En die zegt, kijk, ik ga geen wapens meer leveren aan jullie als die grote aanval op Rafah komt. Het grote verschil daartussen is, Obama die wilde een mogelijke dader vergelden. In dit geval van Biden zegt hij, kijk, ik ga de mogelijke dader niet steunen. Want 2 keer gaat het om wat Amerikaanse presidenten toch grove schendingen van mensenrechten vonden. Oké, want de Palestijnse grens van Rafah is nu overgenomen door Israël. Is dit dan geen aanval genoeg? Is dat de uitleg dan? Is dit nog te klein? Ja, het is nog te klein. Hè? De Amerikaanse president heeft duidelijk gezegd, kijk, voor mij is dit nog geen grote aanval op Rafah-stad. Met andere woorden, de parameters kunnen nog wel een beetje veranderen. Dus zegt hij van, kijk, ik ga op dit ogenblik geen aanvalswapens leveren, die bommen waarmee gebombardeerd wordt. Maar tegelijk zei hij ook, elk soort wapen, raket of andere dat nodig is voor Israël om zich te verdedigen, dat gaan we wel blijven leveren. Dus daar zie je dat hij toch wel een veel slimmere rode lijn opzet dan de lijnen die we bijvoorbeeld in het verleden gezien hebben. Oké, en hij noemt ook, hij zegt het letterlijk, hè? It's a red line. En de VS is de belangrijkste bondgenoot van Israël. Voor wie is die lijn dan bedoeld als hij hem niet zo hard maakt als dat hij daadwerkelijk is, als hij ermee speelt? Rode lijnen gebruik je altijd aan de ene kant om aan de andere kant, de andere partij, in dit geval de Israëlische regering, duidelijk te zeggen, publiekelijk, de commitment te maken van kijk, als jullie dat doen, dan gaan wij publiekelijk die wapens ook niet meer leveren. Met andere woorden, ik zet hier een soort standaard. Aan de andere kant weten we natuurlijk dat er ook wel gesprekken nog bezig zijn op de achtergrond. Een tweede publiek waarvoor hij dat zegt is natuurlijk het interne Amerikaanse publiek. Zodanig dat de hele administratie en het interne publiek ook weet van kijk, ik kom hier wel op voor die mensenrechten. Ik kom hier wel op voor die Palestijnen die belaagd zijn. En dat heeft natuurlijk ook alles te maken met die verkiezingen die er zitten aan te komen. En de moslimstem in Amerika, die is voor de Amerikaanse president Biden wel degelijk belangrijk. Dus die term red line is ook niet toevallig gekozen. Hè? Dat is echt een bekende taal in de diplomatie. Dat moeten we niet naïef zien. Ja, en het is bovendien een term die ook heel erg oud is. Hè? De eerste gedocumenteerde rode lijn is al getrokken in 1928. Maar toen ging het eigenlijk over Britse, Franse, Amerikaanse bedrijven. Het Ottomaanse Rijk was het enige van, het Turkse Rijk, maar toen veel groter. En die verdeelden een stukje de olievelden. En dat werd letterlijk met een rood potlood gedaan. De eerste keer dat we echt die politieke rode lijn zien is in 1975 opnieuw Israël, opnieuw de Verenigde Staten. In 1975, het is heel onrustig geweest op dat moment. Syrië bedreigt opnieuw Israël. En op dat moment zal Amerika uitdrukkelijk, publiekelijk zijn steun uitspreken voor Israël. En op dat moment heb je daar de minister van Buitenlandse Zaken, Yigal Alion, 1975, die zegt: kijk, de Verenigde Staten hebben een rode lijn in het zand getrokken, zodanig dat Syrië weet, jullie kunnen ons niet aanvallen. Ja, over Syrië gesproken. Lieke, we spraken ook met iemand die van dichtbij zag hoe het is voor de mensen die in een oorlogssituatie zitten en horen dat een rode lijn dan achteraf dus niet zo rood blijkt te zijn. Ja, dat is Hans-Jaap Melissen, oorlogsverslaggever, en hij vertelt hierover. Hij was in Syrië ten tijde van de burgeroorlog, toen president Assad chemische wapens inzette. Iets dat destijds, meneer Fransen zei het net ook al, door Obama als een rode lijn werd beschreven. En ik weet nog, ik zat in Syrië toen die rode lijn overschreden werd. En ik dacht, nou ja, nu gaan we het meemaken. En toen dreigde, iedereen had toen het gevoel, nu komt er een militaire actie. En daar zaten wij eigenlijk voor klaar. En toen gebeurde dat niet. Dus je zag ook toen enorme consequenties ook. Want ik werkte toen aan de kant van waar de oppositie stukken Syrië in handen had. Je zag daar teleurstelling van die groepen. Je dacht, ja, hoe kan dat nou? Obama heeft toch gezegd een rode lijn. Nou, en dan gaat onze vijand Assad, die bombardeert mensen met chemisch spul. Heel veel doden. En er gebeurt helemaal niks. Nee, dat is natuurlijk voor de mensen daar dan ongelooflijk tragisch. Meneer Fransen, wat voor signaal geeft zo'n uitspraak af aan de mensen die er direct mee te maken hebben, en als het dan niet waarheid wordt? Ja, ik moet zeggen, ik heb zelf ook tijdens de oorlog in Syrië bijna elk jaar naar Syrië getrokken. Ik heb ook gesproken, eigenlijk heb een interview gedaan toen met president Assad. Hè. Iedereen herinnert zich natuurlijk de rode lijn die president Obama heeft uitgezet, die hij niet heeft nageleefd. Maar wie herinnert zich nog dat het uiteindelijk wel ook de Obama-administratie is die er uiteindelijk in geslaagd is om Syrië, dat op dat moment een ondergronds, militair, geheim, chemisch wapenprogramma had, na dat incident, uiteindelijk is de internationale gemeenschap er wel in geslaagd om Syrië langzaam binnen dat verdrag te krijgen. Het verbod op het gebruik en de aanmaak van chemische wapens, de OPCW-hoofdzetel zit bij jullie daar in Nederland, Den Haag, hebben daar de vredesprijs voor gekregen. De vraag af en toe, en dat is natuurlijk een enorme realpolitiek, hè. We weten uit de documentaires en tussentijd die daarover gemaakt zijn, Obama heeft zich op dat moment de vraag gesteld, kijk, ik zou kunnen bombarderen. Hij had natuurlijk een binnenlandse tegenstand. Amerika zat met die eeuwige oorlogen, Afghanistan, Irak. Ik zou Syrië kunnen bombarderen en dan bombardeer ik 1 of 2 sites. Maar schakel ik dat wapenprogramma, dat chemische wapenprogramma daarmee uit? Nee. Dat is wellicht niet heldhaftig en het zal aan hem blijven kleven dat hij dat niet heeft gedaan. Maar de stille diplomatie en de druk heeft uiteindelijk Syrië wel een stukje weggekregen van die Syrische wapens. Hè. Op dit ogenblik vandaag de dag zit je een beetje met dezelfde discussie met het Iraanse kernprogramma. Hè. Moeten we dat kernprogramma wegbombarderen? Eigenlijk kan je dat niet meer. En dan dwing je misschien dat soort landen nog sneller, ja, om die rode lijnen te gaan overschrijden. Dat is heel erg moeilijk. Het is altijd afwegen van heel veel verschillende parameters. Ja, en het gaat natuurlijk ook over de imago's van politici. Wat doet dat eigenlijk met het imago van een politicus als ze het niet naleven, die rode lijn? Als ze zeggen, ja, this is the red line, en dan vervolgens blijkt het allemaal niet zo te zijn. Ja, voor het brede publiek lijkt het natuurlijk dat zij absoluut in het zand bijten. En dat is het grote gevaar aan zo'n rode lijn, dat je het echt publiekelijk gaat doen, terwijl je natuurlijk niet altijd alle parameters in handen hebt. Hè. Maar soms op de achtergrond is het soms moediger om rode lijnen niet uit te spreken. En de diplomatie, al dan niet, hè, de triple D approach, waarbij je zowel diplomatie als defensie gaat inzetten, als ontwikkelingssamenwerking, development. Soms kan je daar verder mee raken. Maar uiteindelijk is het een soort spel dat gespeeld wordt. Aan de ene kant ga je publieke verklaringen doen om mensen en om duidelijke dingen te gaan zeggen van kijk, zo ver willen we gaan. Maar je wil ook niet te ver gaan. Een politicus die te veel rode lijnen overschrijdt, die verliest een stukje zijn geloofwaardigheid. Ik denk dat elke oude dat weet. Hè. Als je met iets dreigt, dan moet je het ook kunnen waarmaken. Wat zegt het volgens u dan dat Biden nu zoiets zegt? Zegt het dan misschien dat op de achtergrond de onderhandelingen niet heel goed lopen? Of wat ziet u daarachter? Wat je ziet is dat de Verenigde Staten maar heel erg moeilijk grip krijgen op de huidige administratie in Israël. Hè. Je zit daar met een premier die eigenlijk vecht voor zijn politiek overleven, die een politieke overlever is, die ook heel veel redenen heeft om te overleven. Die samengaat met uiterste rechtse vreemde figuur, maar dat ook doet omdat hij weet als die premier af is, wellicht veroordeeld gaat worden en de gevangenis in moet. Dus die vecht letterlijk voor zijn politiek overleven. Aan de andere kant zie je natuurlijk ook, ja, het is heel erg moeilijk voor de Verenigde Staten om daar nu greep op te krijgen, omdat de Verenigde Staten intern natuurlijk ook met die verkiezingen zitten. Dus je zit met die externe parameters en die interne parameters. Want natuurlijk, je zit met 6, 7 miljoen Joden die in de Verenigde Staten wonen, die zeer vocaal zijn, die een verschil kunnen maken de komende maanden in die verkiezingsstrijd. En dat allemaal speelt mee. Ja, en als we dan kijken, als je dat in het achterhoofd hebt, en dan kijken we naar premier Netanyahu, die zegt nu dat Israël desnoods zonder hulp van de VS de oorlog zal voortzetten. Ook als die wapensteun stopt. Hij zegt eigenlijk, als het moet, dan vechten we met onze vingernagels. Wat zegt dat? Ja, dat zegt dat Israël wel degelijk de komende veldslag mogelijk kan winnen. Want de munitievoorraden zijn op dit ogenblik groot genoeg. Maar het zegt ook dat Israël de volgende grote oorlog zonder Amerikaanse steun zeker zal verliezen. Want het gaat natuurlijk niet alleen om die munitie, om die wapens, hè, maar het gaat ook bijvoorbeeld om de luchtafweerraketten, het Iron Dome systeem. Die worden allemaal geleverd door de Verenigde Staten. Het gaat om de F-15 gevechtstoestellen, het gaat om de Apache gevechthelikopters, het gaat om de F-16's, om de F-35's, het gaat om de intelligence. Als de Verenigde Staten die militaire steun wegnemen, als de Verenigde Staten de diplomatieke steun wegnemen, hè, de Verenigde Staten hebben 18 april vorige maand hebben ze nog maar eens een veto uitgesproken tegen een resolutie in de Veiligheidsraad die opriep tot een directe onafhankelijkheid van de Palestijnse staat, iets waar Israël furieus voor zou zijn. Ja. Mocht de Verenigde Staten die militaire steun wegnemen, die diplomatieke steun wegnemen, die financiële steun wegnemen in de vorm van een handelsakkoord, dan kan Israël eigenlijk geen oorlog meer winnen. En zo zie je dat ze allebei zeer hoog spel spelen, politiek. De kunst van het net haalbare proberen te krijgen, zou je zeggen. Dank Jens Franse, expert Midden-Oosten en Defensie. Zometeen onze laatste in de aflevering van nieuwe Europese lijsttrekkers, namelijk Sander Smit van de BBB, die jarenlang in Brussel werkte voor het CDA. Maar eerst even de situatie op de weg op deze zonnige vrijdagmiddag. Ja, vooral veel vertraging de hele middag al aan de zuidkant van Rotterdam op de A15 Gorkum Europoort. Tussen Alblasserdam en knooppunt Benelux is de vertraging 3 kwartier. En dat heeft te maken met de afgesloten A16. Eén vandaag. Ja, Lieke, vertel. Ja. Weet je al iets meer over Joost Klein? Ik hoop het zo. Nou, Afrotros laat net weten dat de Nederlandse delegatie onderzoek afwacht naar Joost Klein. Wel schijnt hij net op Instagram het account van Eurovisie te hebben ontvolgd. Nou, dan is het wel redelijk uit als je iemand ontvolgt. Oh. Ik weet het niet. Ja. We moeten nog wachten, er is nog geen officieel statement. Dus fingers crossed dat het goed komt. Ja. Dat belooft niet veel goed, dames en heren. We blijven het in de gaten zeker houden. Zeker. Als we meer weten, dan hoort u dat zeker. Maar we gaan eerst even naar de studentenprotesten. Ja, heel iets anders. Ja, het is naast het Songfestival ook de week van de pro-Palestijnse studentenprotesten. Vooral in Amsterdam liep dat uit de hand. De ME werd daar ingezet. En vandaag heeft de Amsterdamse gemeenteraad een spoeddebat ingelast. Het Eén Vandaag opiniepanel vroeg vandaag wat onze panelleden van de protesten vinden. En Joyce Boverhuis van het panel vertelt dat er maar weinig begrip is voor de acties. Nee, echt heel weinig. Het onderzoek loopt nog, dus dit is een tussentijdse uitslag. Maar dit is wel het beeld. De grootste groep, ongeveer 2/3, heeft geen begrip voor het doel waar de studenten voor protesteren. De studenten vragen om inzicht in de banden van hun universiteit met Israëlische universiteiten. En dat hun universiteit die banden verbreekt. Ja, behoorlijk wat mensen, lees ik, steunen Israël in hun actie tegen Hamas. En veel panelleden begrijpen ook gewoon niet wat een universiteit daarmee te maken heeft. Want zeggen ze, ja, universiteiten voeren toch geen oorlog? Ik vroeg aan Joyce wat mensen uit het panel vinden van de manier waarop er gedemonstreerd wordt. En dan met name in Amsterdam. Ja, mensen zijn echt ontdaan over de beelden die ze zien. Hè, van vernielingen, geweld, ook tegen de politie. Ruim 8 op de 10 mensen vinden dat deze manier van protesteren echt alle perken te buiten gaat. Ze zien ook niet wat mensen in Gaza hier aan hebben. En ik zei al dat de meesten geen begrip hebben voor het doel. Dus ja, dat bij elkaar opgeteld. Dan zie je ook dat er steun is voor dat harde ingrijpen van de politie. Waar nu toch ook wel her en der vragen over worden gesteld. Ja, demonstranten van de UvA onder meer eisten dat de universiteit de banden met Israëlische onderwijsinstellingen zal verbreken. Demonstranten eisten dat de universiteiten de banden met Israëlische onderwijsinstellingen verbreken. Hoe denkt het panel daarover? Tja, het gaat de studenten erom om te voorkomen dat via samenwerkingsverbanden de oorlog in Gaza gesteund wordt. Maar veruit de meeste, 7 op de 10, zijn er toch tegen om die banden te verbreken. Sommigen dus omdat ze niet zien hoe de universiteit iets met de oorlog te maken kan hebben. En anderen vinden dat je de banden tussen universiteiten nooit politiek moet willen maken. En dat je wetenschappelijk onderzoek ook nooit in de weg moet staan. Oké, tot zover. En ook over die studentenprotesten vanavond in onze tv-uitzending om 6:15 op NPO 1. Volgende maand kunnen we stemmen voor de verkiezingen voor het Europees Parlement. Maar ja, op wie? Deze week is onze verslaggever Laura Kors elke dag op pad met een nieuwe lijsttrekker om ze een beetje te leren kennen. Want daar schort het nog wel aan. Hè? We kennen die mensen amper. Vandaag Sander Schmidt van de BBB, die jarenlang in Brussel werkte voor het CDA. De partij staat op 1 zetel in de peilingen, maar dat mag de pret niet drukken. Uw ambities zijn torenhoog. U staat in de peilingen op. Ik heb het in de peilingen gezien, 1 tot 2 zetels op dit moment. Maar de peilingen, mevrouw Korsen, zeggen ons als BBB Kors, heel weinig. K-O-R-S. Kors, mevrouw Kors, sorry. De peilingen zeggen, denk ik, heel weinig de Europese verkiezingen. Ik denk dat die peilingen ook nu... Waar durft u van te dromen? Van drie? Ik durf wel te dromen van 5 zetels. 5? Ja, zeker. Zeker. Onze mensen, wat u ziet, als u ziet wat... Zeker het, 5? Dat heb ik niet gezegd. Ik durf ervan te dromen. Ik durf er zeker van te dromen. Waarom bent u lijsttrekker geworden voor BBB in Europa? Ik ben gevraagd om mijn kandidaat te stellen. En ik heb volmondig ja erop gezegd. Want BBB is een partij met heel veel enthousiasme, nieuw elan. Die wil dat het anders moet, want het kan anders. En voor dat nieuwe elan hebben ze dus iemand gevonden die al 8,5 jaar in Brussel werkt. Ja, als je in de Europese instelling, in de Europese Unie impact wil maken, moet je wel weten hoe de hazen lopen. Dus het moet ook weer niet te nieuw zijn. Je moet niet te onervaren en niet te ondeskundig zijn, inderdaad. We staan hier op een boerderij in Overijssel. Waarom wilde u hier afspreken? Dit is de plek waar ik op het agrarisch familiebedrijf van familie van mij heb leren fietsen vanaf de Kanaaldijk zonder zijwieltjes. En dit is dus voor mij persoonlijk een heel belangrijke plek. Want die zijwieltjes waren wel gewoon een ding. Ik bleef heel lang met zijwieltjes fietsen. Maar op een gegeven moment moest ik toch die sprong in diepe wagen. En het was de boer hier, Marcel, die mij heeft leren fietsen vanaf de Kanaaldijk naar beneden. In één keer goed? Of bent u ook wel eens onderuit gegaan? Ik ben wel eens onderuit gegaan. Dat was op het erf. En ondanks die harde val, toch een liefde voor boerderijen? Absoluut. Ik heb hier op de hooizolders gespeeld. De boerin. Ja, maar die gaat alweer uitwerken. De boerin die gaat weg? Werken, omdat je hebt toch een... heel veel boeren in Nederland hebben door het onder druk staande verdienmodel natuurlijk wel een baan daarnaast. Hè. Dat is eigenlijk ook een schande dat het allemaal... nodig is. Wat is het belangrijkste wat u zou willen bewerkstelligen? Ja, ik heb het al vaker uitgesproken. Wij willen een fundamentele koerscorrectie, koerswijziging van het Europees beleid. Doorgeschoten Green Deal en het mislukte migratiebeleid. Dat raakt burgers, dat raakt bedrijven, dat raakt boeren en vissers. En dat moet anders. We hebben nu de kleine veranderingen wel getoond na de grote boerenprotesten in Brussel de afgelopen periode. Kleine veranderingen waren dat? Het is niet fundamenteel genoeg. We hebben echt te maken met onhaalbare doelstellingen. Als ik kijk naar de klimaatdoelstelling die in Brussel gelanceerd is voor 90% CO2-reductie in 2040 tegen kosten van 1600 miljard per jaar. Dat is onbetaalbaar, onhaalbaar en het is ook onuitvoerbaar. Op dit moment zien we dat bedrijven worden verjaagd terwijl we illegale migranten in de EU binnenkrijgen. Oh, u koppelt die dingen aan elkaar? Ik koppel dit niet aan elkaar. Het is wat de burger waarneemt in zijn eigen omgeving. En onze welvaartsgroei in de Europese Unie blijft ook al jaren achter. In de afgelopen 20 jaar hebben we gezien dat in de VS het besteedbaar inkomen met 50% is gestegen. In de EU slechts met 15%. Maar we hebben de EU wel. Maar in Nederland is het besteedbaar inkomen van een individuele Nederlander in de laatste 20 jaar met 25% toegenomen. Ja, maar dat is nog steeds minder dan in de Verenigde Staten, mevrouw Korsen. En wij willen dus toe naar een kracht verhogen. We hebben ook niet de inkomens ongelijkheid ongelijkheid, hè, zoals in Amerika. Absoluut. Dus wij willen niet naar een Neo-Saxisch vind ik goed. We zijn hier in Neder-Saxisch gebied. Ik wil niet naar een Anglo-Saxisch neoliberalisme of individualisme. Wij willen, wijst er wel naar. Wij staan als BBB voor een sociale markteconomie. Maar die moet wel mag niet inboeten aan innovatiekracht. We zien gewoon te veel dat bedrijven vluchten en migratiestromen komen. En dat is de verkeerde situatie. Nogmaals, u noemt die dingen weer in één adem. Het is toch niet zo dat omdat er migranten komen, bedrijven vluchten? Nee, die bedrijven vluchten door die doorgeschoten Green Deal die ik met u heb gesproken. En die oneindige lastenverhoging. En er komt nog meer op ons af als er in Brussel geen koerscorrectie volgt. Dat gaat om milieu. Is natuurlijk Europa vaak een karttrekker in de wereld? Daar is BBB niet altijd blij mee. Maar als Europa dat niet doet, wie doet het dan wel? Van China komt het niet, van de Verenigde Staten ook niet. En uiteindelijk hebben we maar één planeet. Ja, dat heeft u best een goed punt. Wij zijn ook voor die verduurzaming, maar technologie neutraal. En we hebben er niets. Wat is dat, technologie neutraal? Dus, ja, we moeten geen technieken uitsluiten. We moeten juist innoveren in plaats van reduceren. En we moeten die bedrijven, zoals nu gaat, en industriële productie verjagen, maar behouden. Wij moeten stimuleren. Wanneer vindt u uw eigen lijsttrekkerschap geslaagd? Mijn lijsttrekkerschap vind ik geslaagd als we in het Europees Parlement zijn en over 5 jaar die koerscorrectie mede gestald heb kunnen geven. Je kunt niks. Dus u kunt pas over 5 jaar zeggen of uw lijsttrekkerschap is geslaagd. Als u die mammoetanker, die het Europese parlement wel eens genoemd wordt, heeft kunnen bijsturen. Exact. 5 jaar lang geduld, AUB. Sander Smit van de BBB in gesprek met verslaggever Laura Kors. Straks hebben we het over Donald Trump en zijn populariteit onder zijn kiezers. Maar eerst het NOS-journaal. NPO Radio 1. En daarvoor is aangeschoven Jeroen Tjepkema. Zanger Joost Klein mag voorlopig niet meerepeteren voor de finale van het Eurovisie Songfestival. De organisatie doet onderzoek naar een incident rond Klein. De beslissing om Kleins repetitie niet door te laten gaan lijkt op het laatste moment te zijn genomen, vertelt verslaggever Jorn Kompeer. Ik zat zelf ook in die zaal te kijken naar die repetitie. En we weten die volgorde. Joost Klein is als 5e aan de beurt. Dus na Luxemburg dat als 4e aan de beurt was. En er gebeurde eigenlijk iets heel geks. Na dat optreden van Luxemburg leek het even alsof de keyboards van Joost Klein op dat podium werden neergezet. Maar toen toch opeens kwamen de spullen van de act van Israël, nummer 6, op het podium. En bleek dat Joost Klein niet zou gaan optreden. De Nederlandse Songfestivaldelegatie zwijgt voorlopig over het incident rondom Joost Klein. Omroep Avrotros bevestigt dat er een onderzoek is ingesteld en wacht de uitkomst af. Tot die tijd willen we er niets over kwijt, zegt een woordvoerder van de omroep. Steeds meer jongeren zitten thuis terwijl ze volgens de leerplicht wel naar school moeten. Vorig schooljaar steeg het aantal met een derde naar ruim 13.500. De oorzaken van het oplopende verzuim lopen uiteen. Zo kunnen gemeenten bijvoorbeeld geen onderwijs regelen voor kinderen van asielzoekers. Dan wielrennen, de Giro d'Italia met een individuele tijdrit van ruim 40 kilometer. Wielercommentator Andries Lamin, iedereen is inmiddels onderweg, hè? Ja, dus ook Tadej Pogacar in de roze trui met paarse broek trouwens. Dat is een heel verhaal wat deze week al speelt. Werd bijna, tenminste zo werd er gedreigd door de UCI, gedisqualificeerd. Maar dit is het pak wat geleverd wordt door de organisatie. Dus daar moeten we het mee doen. Belangrijker nog, op dit moment aan de streep de beste tijden van de eerste 3. Allemaal renners van Ineos. Op 1 nog altijd Ganna, dan Sheffield en op 3 Tijmen Arendsman. Die heeft dus een hele sterke tijdrit gereden. En wie we ook onderweg hebben op dit moment is de nummer 2 van het klassement, Geraint Thomas. Die rijdt ook voor Ineos. Dus de grote vraag, gaat Pogacar Ganna nog bedreigen voor de ritzegen? Of wordt het een clean sweep voor die Britse ploeg? Dankjewel, Andries. Dan gaan we naar het prachtige weer met Rosemarijn Knol. Ja, prachtig is het zeker. En het gaat eigenlijk alleen nog maar beter worden. Momenteel temperaturen in het zuidoosten van zo'n 21 graden. Op de Waddeneilanden is het wel een stukje frisser. Daar maar zo'n 14 graden en ook een vrij koude noordenwind. Maar de komende dagen, zaterdag en ook zondag, komt de wind uit het oosten en later uit het zuidoosten. Dan komt er nog warmere en ook drogere lucht onze kant op. Dus die temperatuur gaat steeds hoger uitkomen. Op zondag lokaal 25 graden. En het goede nieuws is, bij die hogere temperaturen blijft het ook droog. Nachten verlopen helder en droog. Er kan in het noorden wel wat mist ontstaan. Dus vooral ook weer in het noorden van Friesland en Groningen en op de Waddeneilanden. Duurt morgenochtend even voordat dat is opgelost. Maar daarna weer een stralend zonnige dag, wat stapelwolken. En na het weekend, dan gaat het weer wel veranderen. Komen er weer wat buien aan en gaat de temperatuur geleidelijk weer wat omlaag. Dat vergeten we gewoon. We gaan nu voor een fantastisch weekend. Even van het weekend genieten, inderdaad. Dankjewel, Roosmarijn. En dan Helene Geest. Wat is de situatie op de weg? Ja, vooral veel vertraging aan de zuidkant van Rotterdam. De A16 is namelijk dicht tot maandagochtend. En daardoor gaan veel mensen omrijden over de A15. Van Gorkum naar Europoort, daardoor 11 kilometer file tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Benelux. De vertraging is ongeveer 3 kwartier. Verder is de A29 van Rotterdam naar Bergen op Zoom dicht bij de afrit Numansdorp. Dat is op de Haringvlietbrug. Er is daar een ongeluk gebeurd. Voorlopig kun je vanuit Rotterdam dus beter via Dordrecht rijden over de A16. Eén vandaag. Roos Mogree. Steeds vaker worden materialen als hout, riet, bamboe en stro gebruikt in het verduurzamen van huizen. Maar behalve sterk en duurzaam zijn ze wel brandbaar. Daarvoor waarschuwen het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid en de brandweer in het rapport Brandveiligheid van verduurzaamde en snel gerealiseerde woningen. Nou, dat is geen woord Engels bij. Nee. Heel duidelijk rapport. Lieke, wat betekent dat allemaal? Ja, de afgelopen jaren zijn er meerdere branden geweest in verduurzaamde en in flexwoningen. De brand bleef dan niet beperkt tot één woning, maar breidde snel uit. Gebeurde bijvoorbeeld bij een opgetopt woongebouw in Amsterdam. En ook in Arnhem sloeg brand over. Dat kwam door zonnepanelen, waardoor een heel blok huizen in brand stond. Opvallend aan deze branden, zo staat in het rapport, ze verlopen grilliger en onvoorspelbaarder dan een gebruikelijke woningbrand. Ja, gebruikelijke woningbrand, wat is dat dan? Daar weet onze gast alles van. Ruud van Herpen van de TU Eindhoven, welkom. Dankjewel. Goed dat u er bent. U bent de hoogleraar brandveiligheid en in uw brandlab in Eindhoven test u wanden en gevels op hun brandwerendheid. En om maar te beginnen met die vraag van zojuist, wat is een gebruikelijke woningbrand? Kun je dat zo zeggen dan? Ja, dat kun je misschien wel zo zeggen. Een gebruikelijke woningbrand is een brand waarbij de inventaris van de woning brandt. Maar de gebouwschil zelf, dus de wanden en vloeren niet. Die zijn traditioneel in Nederland onbrandbaar omdat we in steen en beton bouwen. En nu zie je dat we met bijvoorbeeld het optoppen gebruiken we lichte bouwmaterialen. Vaak hout of in ieder geval of ook biobased materialen. Dus biologische bouwmaterialen. En die zijn natuurlijk wel brandbaar. Dus die gaan meedoen aan een brand. Waardoor die branden heftiger worden, intenser worden, sneller ontwikkelen. En ook de kans dat de brand uitbreidt van de ene naar een andere woning ook gaat toenemen. Maar heel even opgetopt. Ja. Vertel, ik kan me er wel iets bij voorstellen, maar een officiële verklaring vind ik wel handig. Wat is dat? Ja, nou ja, wat het NIPV-rapport noemt, is een complex in Amsterdam wat een kantoorgebouw was, waar ze woongebouw van gemaakt hebben, dus woning in gerealiseerd. En daar hebben ze meteen 3 verdiepingen opgezet. En dat is ook heel licht gebouwd, omdat anders de fundering van het gebouw dat niet kan hebben. Dus het is een gebouw waar je in eerste instantie niet zoveel lagen voor bedoeld hebt, en dan later ga je dat wel doen. Ja, ja, ja. En dat is natuurlijk best aantrekkelijk om dat te doen, want we hebben behoefte aan woningen, en zeker aan kleinere woningen. En daar is die methode natuurlijk heel geschikt voor, omdat eigenlijk snel goedkoop wil ik dan niet zeggen, maar in ieder geval minder duur te realiseren dan wanneer je compleet nieuwe woningen moet neerzetten. Mag je daar dan zomaar bamboe of hout, mag dat gewoon maar optoppen? Ja, dat mag. Dat mag. Je mag elk materiaal gebruiken wat je wil in Nederland. Er is niks verboden. Wat je wel moet doen is aantonen dat de brandklasse van het materiaal voldoende is. Hè, dus dat het niet al te snel bijdraagt aan de branduitbreiding. En als het gaat om wanden en vloeren tussen woningen onderling, die moeten ook nog een keer brandwerend zijn. Dus die moeten de brand gedurende een bepaalde tijd tegenhouden. Maar dat kan heel goed. Je kunt met houten wanden bijvoorbeeld, kun je prima brandwerend maken. Dat klinkt misschien heel gek, want het brandt. Dat klopt, maar het brandt alleen mee aan de kant waar de woning in brand staat. En als dan aan de andere kant van die wand de temperaturen voldoende laag blijven, bijvoorbeeld een uur lang, dan zeggen we dat die wand 60 minuten brandwerend is, ook al doet hij mee aan de brand. Oké. Dus ja, je moet iets om dat hout doen aan de buitenkant dan, zeg maar. Ja, nou ja, als ik het heb over houten wanden als scheiding tussen woningen, dan hebben we het over binnenwanden, hè, tussen woningen en vloeren tussen woningen onderling. En daarnaast speelt de gevel ook vaak een belangrijke rol. Die wordt dan vaak ook heel licht gebouwd. Hè, dus ook het liefst dan ook weer met biobased materialen. En die gevel kan natuurlijk ook voor branduitbreiding zorgen over alle woningen heen. Dat is een apart traject wat ook heel risicovol is. Dus die duurzaamheid van die woning, dan denken we met z'n allen, nou, we zijn echt heel goed bezig. Maar in dit geval is dat dus helemaal niet zo positief. Nou ja, we zijn wel heel goed bezig als het gaat om het verlagen van onze CO2-uitstoot, hè, met dit soort materialen. Maar het zijn geen duurzame woningen in die zin dat ze een brand kunnen overleven of dat ze heel lang meegaan. Dat is iets anders. Maar hoe kan het nou dat daar niet goed over nagedacht wordt? Nou, ik weet niet of je dat kunt zeggen dat er niet goed over nagedacht wordt. Wat je ziet is dat duurzaamheid en het realiseren van woningen, dat zijn twee hoofddoelen. Dus daar wordt heel erg op gefocust. En dan wordt wel gecheckt of we voldoen aan de bouwvoorschriften. En dat voldoen die woningen. Dus de woningen in Amsterdam, maar ook in Arnhem, die je net noemde. Die voldoen aan de voorschriften van het toenmalige bouwbesluit. Dus zijn voldoende veilig. Alleen die voorschriften zijn eigenlijk bedoeld voor traditionele gebouwen. En innovatieve ontwikkelingen, die passen daar niet goed in. Dus de regelgeving loopt achter wat dat betreft? Ja, de regelgeving loopt altijd achter bij innovaties. En eigenlijk zou je dan als je zo'n innovatie start, zou je moeten kijken van zijn er nog andere risico's die niet afgedekt zijn, maar waar ik misschien toch wat mee moet. En wat zouden we nog meer kunnen doen? Want vanaf 2025 moet 20% van de woningen in de regio Amsterdam van hout en andere natuurlijke materialen worden gebouwd. Nou, ik denk niet dat nog teruggedraaid gaat worden. Nee, dat denk ik ook niet. En dat hoeft misschien ook niet. Maar wat je eigenlijk zou moeten doen is zorgen dat die woningen zelf niet gaan meebranden als er brand ontstaat binnen. Dus je zou eigenlijk die constructies aan de binnenzijde heel goed moeten beschermen tegen brand. Zodat als er brand ontstaat in een woning, dat alleen de inventaris, alleen het meubilair brandt, maar dat de constructie niet wordt aangestoken. Dat zou je kunnen doen. Wat je ook zou kunnen doen is die woning overzien van een sprinklerinstallatie. Zodat de brand beheerst wordt. Dat de sprinkler die sproeit water op de brand. Ja. En zorgt ervoor dat hij niet verder uitbreidt. Dat is ook een methode. En firestoppers? Ja, firestoppers, dat heeft te maken met de gevel. Dus daar worden dan overal waar, zeg maar, woningscheidende wanden en vloeren zitten, worden in de gevel barrières ingebouwd. Waardoor een gevelbrand minder makkelijk kan uitbreiden van een ene woning naar een andere woning. Dus de spouw wordt dan dichtgezet met bijvoorbeeld een steenwolisolatiemateriaal. Een materiaal wat niet kan branden. Brandbare lagen worden onderbroken met dat materiaal. En dat vertraagt de uitbreiding via de gevel. Maar ik geloof dat ook weer problemen op kan leveren als die barrières er dan uitvallen bij een brand. Ja, dat klopt. Het is makkelijker gezegd dan gedaan. Het detailleren daarvan is best wel moeilijk. Want bij brand, als een gevel gaat branden of een deel van de gevel gaat branden, dan ga je materialen verliezen. Je gaat materiaallagen verliezen. Je gaat misschien wel de ondersteuning van die firestopper verliezen. En dan valt die eruit. Ja. Dus dat is echt wel moeilijk om daar goed over na te denken. En jullie hebben dus in Eindhoven een brandlab. Hoe ziet dat er eigenlijk uit? Ja, dat hebben we niet in Eindhoven. Ik mag vanuit de TU gebruik maken van het brandlab van Peuts. Dat zit in Mook. Oké. En hoe ziet dat eruit? Je kunt vanavond kijken naar Eén Vandaag. 6:15 volgens mij. Heel goed. Daar kun je zien hoe het eruit ziet. Op tv kun je allemaal zien hoe dat eruit ziet. Ja. Maar de vraag is ook, wat levert dat onderzoek van jullie in dat lab tot nu toe op? Ja, dat onderzoek in het lab, wat zeg maar commercieel onderzoek is, dus wat door partijen betaald wordt, dat is heel erg gericht op de voorschriften. Dus er wordt gewoon gekeken van, als ik een constructie heb, dus als ik een wand moet testen, hoeveel minuten brandwerend is die? En daar krijgt hij dan een certificaat voor en dan kan die zo op de markt. Dat doen we in heel Europa met dezelfde testmethode. Dat is om het vrije handelsverkeer mogelijk te houden in Europa. Dat is eigenlijk overal hetzelfde. We hebben ook een methode voor de brandklasse. Dus om te kijken hoe ver een materiaal kan bijdragen aan de brand. Dus bijvoorbeeld de afwerking van een gevel of de afwerking van een wand. Daar hebben we in Nederland ook eisen aan en in de rest van Europa ook. Maar dat is dus heel erg gericht op de voorschriften. Daarnaast mag ik het brandlab ook gebruiken voor studenten die afstuderen. En dan kijken we wat meer naar de risico's. Dus dan gaan we inderdaad kijken van als een gevel dan brandt, wat gebeurt er dan? Ja. Of als ik een groene gevel heb, kan die eigenlijk makkelijk aangestoken worden. En kan een groene gevel weer makkelijk een brand naar binnen doen slaan. Dus dan is het meer risico. Dat noemen we dan risicogericht. Dat staat los van de voorschriften. En dan kun je anticiperen op innovatieve ontwikkelingen. Iets wat niet geheel onbelangrijk is in deze tijd, zou je zeggen. Dank voor uw bijdrage en voor uw onderzoek. Ruud van Herpen, hoogleraar brandveiligheid aan de TU Eindhoven. Dus, en zoals hij al zei, vanavond meer hierover bij Eén Vandaag op NPO 1 om 6:15. Feit of fictie? Feit of fictie, Lieke, over koeien. Ja, vorige week zat BBB-leider Caroline van der Plas bij Op1. Het ging over minder vlees eten en het verkleinen van de veestapel. En toen zei Van der Plas dit. Elke koe die we in Nederland weghalen, er komen elders in de wereld 2 voor terug. Met zijn hogere uitstoot, met minder milieuregels. Dus ik weet niet wat het klimaat daar mee opschiet. Als zij dingen zegt, klinkt dat zo duidelijk. Hè? Hoe is het? Maar is het inderdaad zo simpel? 1 koe in Nederland weghalen betekent 2 koeien ervoor terug in het buitenland. Ja, we legden die uitspraak voor aan Alfons Beltman, onderzoeker melkveehouderij en duurzaamheid aan de Universiteit van Wageningen. de vraag naar zuivel neemt wereldwijd nog toe. Dus die melk die gaat geproduceerd worden, dat klopt. Of die Nederlandse koe vervangen wordt door twee koeien elders, hangt er eigenlijk vooral vanaf van waar die melk straks wordt geproduceerd. Die kan ook in een efficiënt land worden geproduceerd. Dus als die bijvoorbeeld in Amerika wordt geproduceerd, dan wordt die Nederlandse koe ook door één koe vervangen. Misschien zelfs wel iets minder dan één koe. Wordt die melk bijvoorbeeld ergens in Azië geproduceerd, dan wordt die Nederlandse koe wel door meer koeien vervangen daar, omdat de melkproductie per koe daar lager is. Van der Plas zegt ook dat er koeien in het buitenland voor terugkomen met meer uitstoot. Is dat zo? Dat vroegen we aan landbouweconoom Petra Berghout. Dat zou kunnen, maar dat hoeft niet per se. Hangt heel erg af van naar welk type emissie je kijkt. En dat hangt ook heel erg af van de efficiëntie van de productiesystemen waar je het mee vergelijkt. Dat verschilt per regio. In Denemarken kunnen ze het waarschijnlijk net zo efficiënt als in Nederland. Maar het wordt een ander verhaal als je naar Roemenië kijkt. Dus met welke gebieden vergelijk je? Dat is altijd de crux bij dit soort uitspraken. Ja, ook dat kun je dus niet zomaar zeggen. Oké, nou, en dan het derde punt van Van der Plas was namelijk dat er in het buitenland minder milieuregels zijn. Hoe zit dat? Ja, dat varieert nogal, zegt Beltman. In Nederland gelden vanuit de Europese Unie natuurlijk wel min of meer gelijkwaardige milieuregels. Wereldwijd verschilt het wel en er zijn zeker landen waar de milieuregels minder streng zijn. En de druk verschilt natuurlijk ook heel erg tussen landen. Ja, want dat er in Nederland namelijk best wat regels zijn, heeft een duidelijke reden, zegt Berghout. Kijk, we hebben in Nederland vrij veel regels, omdat we ondertussen ook tegen de, ja, wat we dan noemen, de milieugebruiksruimte aanlopen natuurlijk. We hebben de grootste veedichtheid in Nederland ten opzichte van andere EU-landen. Dat geeft ook allerlei milieuproblemen. En dan is het ook logisch dat daarop wordt ingegrepen, terwijl in andere EU-landen of andere landen buiten de EU de milieugebruiksruimte nog wat groter is. Oké, als je dit allemaal zo hoort, dan is een beetje de vraag, wat zou Van der Plas dan eigenlijk wel met haar uitspraak willen zeggen? Ja, landbouweconoom Berghout heeft wel een idee. Het lijkt te impliceren dat we in Nederland niks hoeven te doen. Omdat als we productie uit Nederland verplaatsen naar een ander land, het dan uiteindelijk mondiaal gezien slechter zou gaan worden. Maar de crux is natuurlijk dat we in Nederland wel aan de bak moeten om de milieudruk van de veehouderij te verminderen. En dat aan andere landen het aan hun is om ook milieuregels op te stellen voor hun veehouderij. Dus ik doe het argument om niks te doen in Nederland. En zo klinkt het een beetje, van we hoeven in Nederland niks te doen. Maar misschien bedoelt het zo niet, dat het elders slechter wordt. Ja, dat vind ik gewoon geen sterk argument. Oké, nou, hoe ze het dan ook bedoelt, deze rubriek heet feit of fictie. Dus Lieke, wat is de conclusie? Caroline van der Plas van de BBB zei bij Opeen dat voor elke koe die we in Nederland weghalen, er elders in de wereld twee koeien voor terugkomen met een hogere uitstoot en met minder milieuregels. Het hangt er vooral vanaf waar de zuivelproductie dan naartoe verhuist. En ook kan je niet zomaar zeggen dat de uitstoot omhoog gaat of de regels minder streng worden. Want ook dat is afhankelijk van de plek en de regels die daar gelden. Dus fictie. En hoeveel koeien staan er op de weg? Dat weet Helene de Geest. Nou, vooralsnog geen één, dus dat scheelt. Er staat ook niet zo heel veel file trouwens. Wel aan de zuidkant van Rotterdam op de A15 een lange file. En dat is te wijten aan de afsluiting van de A16. Daardoor de hele dag al file tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Benelux op de A15. En de vertraging is daar ook 50 minuten. In the bathroom, losing your mind in the mirror like you have to. Screaming in your car, in the driveway, spinning out, think your life's going sideways. One broken glass and two total collapse. Just know this too shall pass. I'm telling you now. track. Catching up fast. Baby, don't you look back. Don't you look back. When I'm hitting the wall and every star falls, don't you worry at all. Nigel Horan met Meltdown. Dan, hij is verwikkeld in 4 strafzaken, heeft 91 aanklachten tegen zich lopen en toch maakt Trump nog steeds grote kans om in november de Amerikaanse presidentsverkiezingen te winnen. In de peilingen loopt hij voor op president Biden. Nou, onze verslaggever Tom van het Einde is hier en hij was benieuwd wie de mensen zijn die ook dit jaar weer vol overtuiging op Trump gaan stemmen en kwam in Virginia in een waar Walhalla voor Trump-fans terecht. Trump Town USA. Tom, waar is dit? Ja, de man die je hoort, die heet Whitty Taylor. En ik kwam bij hem terecht na een tip die ik eigenlijk kreeg van iemand in Washington. Die zei, als je nou 5 uur rijdt, diep de bossen in Virginia, dan kom je in Boone's Mill terecht. Dat is echt een gat waar helemaal niks is. Een hele drukke weg en een spoorlijn, meer heb je daar niet. En daar staat een oude kerk en die kerk staat vol met alles wat welke Trump-fan dan ook maar wil, kan bedenken. Nou, dus ik ben erheen gereden en ik kwam inderdaad op een plek terecht in een oude kerk vol met borden, stickers, mokken, vlaggen. Alles over Trump. Een waar Walhalla voor Trump-fans dus. En dus ook heel veel fans daar. En die Trump, ja, die is nu 77 of zo. Ja. Dat is echt flink oud. Nou, jonger dan Biden, hè? Ja, ja, ja. Dat is waar. Maar kijk, wij verbazen ons daar af en toe nog wel een beetje over. Over zijn populariteit. Ligt dat aan onze eigen bubbel? Als je daar kijkt? Wil je een eerlijk antwoord? Ja. Ja, okay. Ja, dat ligt zeker aan je eigen bubbel. Nee, vanuit Europa vinden wij het misschien moeilijk te bevatten dat zoveel Amerikanen nog steeds fan zijn van Trump. Ja. Maar er zijn echt ongelooflijk veel Amerikanen. Ik ben er net weer 2 weken geweest en ik kwam echt ongelooflijk veel Amerikanen tegen die ondanks de 91 aanklachten tegen Trump of ondanks de bestorming van het Capitool een paar jaar geleden toch nog steeds zeggen, wij gaan op Trump stemmen. I will be voting for Trump. Definitely Trump. We need President Trump. Can we cuss on the mic? Oh, hell yes, I'm gonna vote for him. I'll probably try to vote 2 or 3 times if I could. Zijn het ook mensen die echt fan zijn van Trump of die echt een hekel hebben aan Biden? Heb je daar ook nog een idee van dat mensen dan denken, oh, niet nog een keer Biden, dan maar Trump? Ja, of valt dat mee? Het een sluit het ander niet uit. Nee, dat is maar, waar. Met deze presidentsverkiezing is het wel zo dat niet iedereen fan is van Biden en ook zeker niet iedereen fan is van Trump, maar nee, je moet kiezen. Nou, en dan zijn er toch nog heel veel mensen die zeggen, dan kies ik liever voor Trump dan voor Biden, want zeker buiten de grote steden, ja, is Biden gewoon echt niet populair. Mensen nemen hem de hoge inflatie bijvoorbeeld kwalijk. Want ik was in die kerk vol met Trump-spullen. Nou, dat was echt een waar Walhalla voor de echte diehard Trump-fans. Maar we zijn ook verder dieper in Virginia geweest op zoek naar, nou, normale mensen, noem ik ze maar even, die gewoon iets gematigder misschien zijn. Maar eigenlijk zijn die ook allemaal toch wel overtuigd van Trump. Want zij zeggen, ja, die prijzen aan de benzinepomp, die zijn torenhoog geworden onder het presidentschap van Biden. Onze dagelijkse boodschappen zijn in prijs verdubbeld. Ja, dus we zijn er eigenlijk wel klaar mee. En onder Trump hadden we geen oorlog. Nou, nu hebben we Oekraïne en Gaza. Nou, zomaar wat dingen die ze Biden kwalijk nemen. En waardoor zij nu zeggen, we gaan toch weer op Trump stemmen. Can I curse on the mic, zei die man. Ja, het zijn hele nette mensen, hè? Vergeet dat niet. Het zijn vaak ook hele religieuze mensen. Ze gaan allemaal keurig netjes op zondag naar de kerk. Dus het zijn ook hele gastvrije mensen. Dat is altijd leuk ook, waar je ook komt. Je wordt toch, ook al ben je van de mainstream media, wel met open armen ontvangen. Oké, en wat viel je nou het meeste op daar in die kerk? Nou ja, waar ik wel een beetje moedeloos van werd eigenlijk is, kijk, dat je nou, of je nou voor Trump bent of voor Biden, dat maakt mij natuurlijk als journalist eigenlijk helemaal niet zo heel veel uit. Ik ben vooral benieuwd waarom dan. En zo'n verhaal over inflatie kan ik me nog iets bij voorstellen. Dat je zegt, we willen niet dat er steun gaat naar Oekraïne, kan ik ook nog wel volgen. Maar waar ik echt een beetje moedeloos van werd, is dat er heel veel mensen toch nog geloven in complottheorieën. Die nog steeds geloven, de verkiezingen zijn gestolen, Joe Biden is eigenlijk helemaal niet de legitieme president. Ja, en dan kom je in hele rare gesprekken terecht eigenlijk. A few years ago, the people stormed the Capitol. Not really. I mean, we burned down about 20 cities with the Black Lives Matter stuff. You know, and nobody says anything about that. Ja, dit is een stel. Ik heb het even ook op film gezien, dit fragment. En zij lacht je eigenlijk uit. Ja, en nou, hij zegt, not really. Ja, nee, ze kijken mij aan alsof ik helemaal gek ben. Ja. Alsof er geen beelden zijn van de bestorming van het Capitool. Alsof het nooit is gebeurd. En ze zeggen verderop in het interview ook nog, ja, maar jongen, moet je nou eens even luisteren. De Black Lives Matter protesten, dat was pas een ding. Want weet jij wel dat er toen 20 steden volledig tot de grond toe zijn afgebrand? Nou, ja, ik heb de protesten gezien, maar dat het zo erg was. Ze hebben gewoon hun eigen waarheid. Ja, ze zitten helemaal in die alternatieve werkelijkheid. En dat was wel in Virginia. Ik had echt het gevoel dat ik heel diep een konijnenhol indook. Waar ik steeds meer mensen tegenkwam die in een hele andere wereld leven dan ikzelf. Ja, dat doe je zelf als je 5 uur gaat rijden, omdat één man zegt dat jij 5 uur moet gaan. Ja, maar wel heel interessant. Maar ze hebben wel met je praten dus. Dat is op zich ja, wel. Ja, nou, de grap was, ik had de eigenaar van die kerk, een hele rijke man die heel rijk is geworden met een racebaan in een dorp, waar de wijde omgeving op afkomt. Die zei toen we het interview begonnen, ja, als ik hier progressieven zie, dan sla ik ze. Oh. Ik stomp ze in hun gezicht. Ik pak mijn pepperspray of ik schiet ze neer. En toen zei ik, ja, maar wij zijn, ja, we worden ook wel de liberal media in Europa genoemd. Is dat dan geen probleem voor je? En toen zei hij, nou ja, als je mijn naam maar goed schrijft, is het goed. Dus jij durft er toch op de drempel. Nee, tuurlijk. Nee, maar uiteindelijk, dat is de grap. Als je dan eenmaal voor ze staat, en dan hebben ze het over de mainstream media. Maar dat zijn wij uiteindelijk nooit. Als je recht ze hebben een hele grote mond, maar dan valt het in de praktijk toch ook wel weer mee, gelukkig. Jawel. In hoeverre staan die twee mensen, hè, die jij daar hebt geïnterviewd, los van de rest van die kerk, maar dat stel dat net jou in je gezicht uitlacht, eigenlijk als het gaat over die bestorming van het Capitool. Hoever staan zij voor een grote groep mensen? Ja, ze staan toch wel echt voor een hele grote groep. Want ik zei net al dat we echt wel geprobeerd hebben om ook met wat meer gematigde Republikeinen in contact te komen. Nou, we zijn er nog een dag langer gebleven zelfs om dat voor elkaar te krijgen. En met pijn en moeite is dat nog wel enigszins gelukt. Maar het was echt zoeken naar een speld in een hooiberg. Want daar in Virginia, 5 uur rijden van elke grote stad, geloven mensen gewoon echt in meerderheid in alternatieve feiten. Ja, en ze kijken eigenlijk alleen nog maar naar bronnen als Newsmax en OAN. En dat zijn hele nog rechtsere zenders, ja, eigenlijk dan Fox News. En zijn er ook Republikeinen te vinden die vinden dat het tijd is voor Trump om te gaan? Ja. Nou, die zijn er gelukkig ook nog. Sterker nog, die zijn zich aan het verenigen, ja, in een organisatie die heet Republican Voters Against Trump. En dat zijn eigenlijk allemaal spijtoptanten. Die hebben in 2016 en soms ook in 2020 nog op Trump gestemd. En die roeren zich nu steeds luider, want die zeggen, we willen niet nog een keer op hem stemmen. Sterker nog, we vinden eigenlijk dat niemand nog op Trump moet stemmen. Ook al ben je Republikein, doe het niet. I voted for Donald Trump in 2016, and I swear I will not make that mistake again. In fact, I owe everyone an apology. I owe the entire world an apology. Een spijtoptant is dit dus. Ja, niet de enige. Er zijn er heel veel van. En deze organisatie heeft $50 miljoen in kas op dit moment om in swing states, waar het verschil soms maar 10.000 stemmen is tussen Biden en Trump, om daar het verschil te maken. En deze Republikeinen hopen dus Trump uit het Witte Huis te houden. Nou, in november weten we allemaal meer, want dan pas zijn de verkiezingen. Hij blijft het tot die tijd op de voet volgen. Wie zou er nu voorloper zijn, als je dat al voorzichtig zou kunnen zeggen? Volgens de peilingen is het Trump. Maar ik denk dat ze die peilingen op dit moment met een korreltje zout moeten nemen. Ik denk dat vooral de gematigde groep Amerikanen het verschil gaat maken. 30% van Amerikanen weet het nog niet. En ik denk dat die uiteindelijk toch meer naar Biden zullen gaan. Dankjewel, Tom van het Einde. Vanavond ook meer op tv. Lieke, bijna aan het einde van één vandaag. Joost Klein is nog steeds zoek. Ja. En het laatste woord is verder aan jou. Ja, iets klein beetje nieuws. Het Instagram-account van Eurovisie heeft zojuist de comment-sectie op beperkt gezet. Je ziet er veel reacties over Joost Klein op posts van het Eurovisie-account, zoals Justice for Joost. Ja, waar dan precies Justice voor, weten we dus nog altijd niet. Maar overal staan de reacties nu uit op elk filmpje, live moment van het account. Fans van Joost Klein zullen hun reacties dus maar ergens anders kwijt moeten op dit moment. We moeten nog steeds blijven wachten op wat er nu precies is gebeurd en de gevolgen. We hopen dat hij toch nog morgen als 5e in de finale in actie komt tussen Luxemburg en Israël in. Hopelijk later meer. Oh, ik krijg hier hartkloppingen van. Dat vertel ik tegen mijn dochter van 7 morgenavond. Goed, we gaan het allemaal blijven volgen. Dit was één vandaag. Op deze zender gaat Duke Teerstra nu verder met Niels en Co. Fijne middag. Afro Tros, de omroep voor ons. Hij zou een maandag wel eens kunnen winnen. De Libris Literatuurprijs. Frank Nelle met zijn boek De Onzichtbare. Hij is onze gast. Als taalschat teksten van Gerrit Komrij, die hij schreef voor het nu 50-jarige Camerata Trajectina. Hier hangt de vlag uit van verdraagzaamheid, maar het is de handelsgeest die er doorwaait.